श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2007 अनुसार 30 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम तो बात पत्थर है, संसार और शरीर है, एक क्षण भी स्थिरता नहीं होती है। और आत्मा स्वयं है जो कभी विकृत होता ही नहीं, नित्य निरुद्ध है, जो रहता है। संसार को तो नासतो विद्यते भावा, असता भावा न विद्य सत्ता रहते नहीं। और शरीर का ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, और सता अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता। सत है जो होगा तो रहता है सदा ही, सत में कोई फर्क नहीं पड़ता। और सत स्वरूप वही अपना स्वरूप है, असत्य अपना स्वरूप नहीं है। अरे तो बह रहा है एकदम, जैसे समय की घड़ी होती है उसमें रहता है जो बहता ही रहता, हरदम ही हरदम ही रहता, बहता ही रहता, बहता ही। ऐसे संसार हरदम बहता ही रहता है। माँ के जन्म में छोटे से थे, जो बड़े होते होते बड़े जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, ये नाश नाश होता है। तो शरीर और संसार तो नाश पाता है, एकदम नाश। और परमात्मा है जो है, परमात्मा आत्मा है जो गो है, इनमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। युग बीत जाए, सतयुग श्वेता द्वापर काले, कई बीत जाए कई, तो वह है जो को त्यो ही रहता है। तो जो का त्यों रहता है वो तो अपना स्वरूप है, जो हरदम बनता है अपना स्वरूप नहीं होता। जैसे संयोग और वियोग होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है, आरंभ और समाप्ति होती है, वो हरदम कैसे रहता है? तो हरदम रहता ही नहीं। हरदम रहने में ये विकृति होती नहीं, और जिसकी विकृति होती है वो हरदम रहते ही नहीं, एकदम प्रत्यक्ष देख दिए तो बात अनुभव सिद्ध है। तो अपना स्वरूप है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, मेरे को विकार नहीं आता। शरीर स्वभी कौन दे, न क्रोधी न रिपीते, शरीर में थे तो वह भी करता नहीं होता, अब है जो भी तो रहता है। ये मान लेता है जन्मना मरना उत्पत्ति विनाश ये हमारा होता है, ऐसा शरीर के साथ है अपनी एकता मान लेता है। एकदम ऐसी बात है, विश्वास थे इस बात सत्य बात को स्वीकार कर, जो बदलता है वो अपना स्वरूप नहीं होता, और स्वरूप होता है बदलता नहीं। अपना स्वरूप होता है वो नहीं बदलता, और अपना स्वरूप नहीं होता है वो बदलता ही रहता है। तो बदलता रहता है अपनी सत्ता नहीं रहती, और जो नहीं बदलता है उसकी सत्ता निरंतर बढ़ जाती है। 84 लाख जोड़ी में तभी जाएगा जब रहेगा वो नहीं रहेगा तो कौन जाएगा दूसरे शरीर में? वो खुद नहीं बचेगा तो शरीर में कौन जाएगा। 84 लाख जोड़ी है, इस जोड़ी में तो स्वयं तो रहता है तभी जाता है ना। लोक में परलोक में सौदे भोजों में घूमता है, भगवान गुरु पुत्रों को लाने के लिए गए तो कितना महाराज मेहनत करी, चक्र सुदर्शन से प्रकाश की हर प्रकाश में गए थे। जीवन की गति आप ही होती, आप ही आप कोई सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। इस बात से मरने वाला पता ही नहीं था, मरने वाला कहाँ गया क्या पता था। अनंत ब्रह्मांड है, किस ब्रह्मांड में किस रूप में है क्या पता है। कोई ब्रह्मांड है सच्चा रहने वाला नहीं है, सब बदलने वाले बनने वाले। मेरा उसके ग्रंथों में आता है, जैसे दूर होकर देखे ब्रह्मांड आनंद है, एक ब्रह्मण एक चंद्रमा है, एक चंद्रमा एक सूर्य तारा नक्षत्र, अरे एक एक पृथ्वी में वही पृथ्वी में नदियां नाला मार वृक्ष देखने हुआ है। क्या होता है जीव जंतु जैसे घृणा ही नहीं होती, गिनती समाप्त हो जाती है। आप इतने सारे जीव है, मेरे से तुम योग बदलती है, वासन से जीड़ा नहीं गिता है पता गिता है। जैसे जीने कपड़ा को छोड़ करके नए कपड़े बंदे धारण कर लेता है, ऐसे जीव शरीर को छोड़ करके नए शरीर धारण कर लेता है। तो छोड़ शरीर को धारण कर लेता है तो करने वाला तो नित्य रहता ही है, और शरीर छोड़ता है पकड़ता है छोड़ता है पकड़ता है तो ये अनित्य है ही। ये अच्छी बात है, संसार और शरीर किसी के किसी ऐसा ध्यान नहीं, किसी ऐसा रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं, रहने की ताकत नहीं है। मैं कैसे कैसे हर में दूसरा हरदम बदलता एकदम बदलता रहता है। बदलने वाला को नहीं बदलने वाला जानता है, बदलने वाले को बदलने वाला क्या जाने, वो तो बदल जाएगा पता है। नहीं बदलने वाला देखता है, अरे जैसे कुमारम यौवनम जरा बालक हुआ जवान हुआ बूढ़ा हुआ तो प्रत्यक्ष होता है, बालक था जवान हो गया, जवान था बूढ़ा हो गया, निरोग था रोगी हो गया, जीता था मर गया। ये बदलना तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो वो नित्य कैसे रहेगा। इस वास्ते बड़ी सच्ची बात है कि भाई उत्पत्ति विनाशशील है संसार, संसार और शरीर में शरीर ये एक दरित्र है। तारा को यही कहा खिदचल पावक गण समीरा पंच रुत्य अधम शरीरा शोतन उतर आगे आगे शोभा। जीव नित्य तो कहीं लगी होगा वो बता ज्ञान सनातन लागी कैसी बात है। उपजागा भक्ति भक्ति अब भक्ति है भगवान और भगवान ही भक्ति है और भगत भगत भगत भगवान गुरु चतुर नाम भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बबू एक इनके पदबंधन ये नाश है विज्ञान एक वो एक रहते इस वास्ते चारों क्या है ये तो बदलते रहता है तुम्हें नई बात उसे होती नहीं आदमी मर गया क्या नई बात होती आदमी मरता है बालक बड़ा मर जाता है तब जवान होता है बालक बड़ा मरता है जवान कैसे होगा बालक बड़ा मरेगा तभी जवान होगा ऐसे जवानी मरेगी तभी बूढ़ा होगा ऐसे बूढ़ा मरेगा तभी दुर्धर्म होगा तो बालक को पास है जो शायद जो जो है आत्मा है जो रहता है वो अपना स्वरूप है बदलता है वो अपना स्वरूप नहीं होता तो अपना होता ही नहीं रास्ते रहते बहते साथ हो गया साथ हो गया आगे रास्ता तुम तुम्हारे हम हमारे पास आगे रास्ता तो याद नहीं बदलता रहता है यह असल है सनातन है अनादि अर्थ है नित्य है नित्य स्वरूप सब है इसमें याद करने की जरूरत नहीं है स्वाभाविक है शरीर बदलता है शरीर और संसार बदलते हैं है कभी किसी के साथ रहे ही नहीं रहते ही नहीं रहेंगे ही नहीं रह सकते ही नहीं स्वभाव ही निकाल बदलता ही बदलता बदलना आदत जैसे बड़ी हुई खत्म हो बदल जाने रोगे और तो बदल सी भाई हट जाएगा राजा और रंग हो बड़ा हो छोटा हो धनी और निर्धन हो गरीब हो अमीर हो पढ़ा लिखा हो रापट हो एक बाबर जमा आवे रोज न आवे रोज जमे हरदम तमाशा है ए भगवान वैसे बैठे थे ए भगवान सचिव प्रभु ऐसे बैठे थे तो भगवान के साथ हमारी एकता है शरीर के संसार साथ ही था शरीर और संसार एक है एक मात्र है हमारी और स्वयं है वो परमात्मा अंश है ईश्वर अंश जीव विनाश ममई वाश हो जीव लोक है जीव भूत अधिकांश इस वाश अपने अपने स्वरूप में से स्वयं बदलता है बदलता अपने में क्या फर्क पड़े फिर बदल गए मौज ने दिया मोर आनंद होता है ये बदलता रहता है कभी सिर रह सकता ही नहीं ताकत नहीं है रहने गया जैसे शरीरों के रहने की ताकत नहीं है ऐसे जीवात्मा के बदलने की ताकत नहीं है ये बदलता है ही नहीं ये रहता ही नहीं, स्वभाव ऐसा है। तो दोनों ठीक थे, मुझे बदलने वाला ठीक है। बढ़िया बूढ़ी माइयों कहती है, हमने ये नहीं जान तो हमारे रहते भर जाएगा, तो अब जान दो, अब बढ़िया नहीं, अब जान दो। तो बदलेगा, तो बताएगा, तो बताएगा क्या मर्जी है। राम वजेश उपासी यह तो तनदर्शी अरे जान नहीं को पहले जैसे ठीक है जाओ सा पदा सा होगा फिर सब तमाशा है। वे मारी है ढेरी है ये ढेर देगा ढेर तीर्थ में राम जी को बताया ऋषियों ने भक्तों को खा दिया तपस्या करने जाते हरिय सूक्ष्म फेंक देता बैसो चार साहब कर दिया हमें ऐसे ही और से तो शरीर तो बदल से ही चलेगा हड्डी में ना हड्डी के भीतर रहे सर भी श्रृंगार ने बारे में चाट लिया देखो निरपक हो तमाशा निरपक हो देखो ये सब भगवान को याद करो अपने मौत हो जाए नाक दुख बबरी हुई रहते सुनता है लता नारा वो इंद्र कंधा है रहते सुनता है रहते सुनता रहता हर बेहतर तो है एक रहता है एक बहता है शरीर बहता है आत्मा रहता है रहता है शरीर बहता है देवता रहो चाहे पेट भूत और प्रसाद हो बहन इस वास्ते भगवान ही भगत होते हैं मर जाते हैं शरीर मिले तो रे में तो जावे तो क्या मतलब अगर क्या मतलब इसे बड़े बड़े ब्रह्मादि का शरीर भी जाते वे भी जाते नहीं भूत प्रेत सब बदलते सब मरते अरे ये तो मृत्यु मर है मरने वाले भी होते हैं मरने वाले रहते हैं मरने वाले कट जाए घड़ी कट जाए इधर सर्व तुम सूक्ष्म आकाश हम नोबल पे आकाश से तो अंतिम वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वानी भूतानी मस्तानी विश्वास से भगवान के भक्त होते हैं मस्त रहते हैं वे क्यों वे अविनाशी में रहते हैं अविनाशी सब रहते हैं पर तो सबको पता नहीं है विनाशी भी जानते हैं विनाशी रहते हैं विनाशी और तो मर गया अरे मर गया नहीं तुम मर्सी अरे बाप के रात रोते थे अब आप के साथ रो बाबा ये तो यही चलता है भैया देते थे बस भगवान लीला भगवान ने नहीं बदल लीला कैसी तस्वीर में बदलना लीला हुए बहुत मौज बहुत है इतनी जो खाली हुई है अभी ब्रह्मा मारे एक रोज न मरता है अभी अनंत ब्रह्मांड अनंत कहीं किसी की उन्नति नहीं होती गर्भ संहिता में आता है जो मैं तुम अपने जो पढ़िया कई ब्रह्मांड सुन लो उम्र से भगवान आनंद करते मौज करे अब एक तमाशा है जन्म गया मर गया बीमार हो गया बीमारी आ गई खेल ये संसार सही है नहीं खेले तो ले जैसे हुई तस्वीर है कोई बड़ी है बदला बदला आना है जाना है ऐसी रचना की है भगवान ने हद नहीं बना जाओ जानते ही नहीं नारायण नारायण नारायण हो गया महाराज